ربیع ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھ لے آیا خدا خدا کی خود انسانی سفر کی کہ رحمت پر چار تارے دی شب اس سے مہینے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مجتبا مرحبا مرحبا آمد مجتبا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا میرے دل رو را مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا حاجت روا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا

مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو جور ہے تو اس طرف بھی جور ہے جہاں کا نور سے مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جھوم جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا دادا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا